ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีความสำคัญยิ่งกว่าใจเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ในจักรวาลนี้ที่จะอยู่ไปได้อย่างถาวรนอกจากใจเพียงดวงเดียวใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นไม่มีวันสุดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในจักรวาลนี้ย่อมมีวันสิ้นมีวันหมดไปใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะใจสามารถให้ความสุขกับเราได้ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองแต่สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดให้ความสุขกับเราได้เพียงชั่วระยะหนึ่งแล้วก็หมดไปเราต้องคอยหามาเพิ่มมาเติมอยู่เรื่อยๆเพิ่มเท่าไหร่เติมเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอเหมือนกับเวลาที่เราเติมน้ำใส่ตุ่มที่มีรอยรั่วอยู่ถ้าเราเติมน้ำใส่ตุ่มที่มีรอยรั่วอยู่เติมไปเต็มตุ่มไม่นานน้ำก็จะหายไปไหลออกมาตามรอยรั่วต่างๆแล้วก็ต้องเติมให้มันเต็มใหม่อันใดความสุขต่างๆที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปหมดไปแล้วก็ต้องไปหามาใหม่เพราะเรายังต้องการความสุขอยู่แต่ความสุขที่เราได้ภายในใจนี้จะเป็นความสุขที่จะอยู่กับไปไปเรื่อยๆอยู่กับเราไปอย่างถาวรเพราะใจของเรานี้ไม่มีวันสิ้นไม่มีวันสุดไม่เหมือนกับร่างกายที่มีวันสิ้นและมีวันสุดได้อะไรผ่านได้ความสุขชนิดใดผ่านทางร่างกายมาพอร่างกายนี้ตายไปความสุขต่างๆที่ได้ผ่านทางร่างกายก็จะหมดไปพระพุทธเจ้าผู้ได้ตรัสรู้ความจริงอันนี้จึงสละความสุขทางร่างกายไปหมดแล้วมาส่งสร้างความสุขทางใจให้เป็นความสุขที่ถาวรที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาทรงตรัสรู้ผู้ที่ได้ค้นพบความสุขทางใจก็สามารถพบความสุขทางใจในระดับที่มีวันเสื่อมมีวันหมดได้แต่พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงออกผนวดและทรงปฏิบัติจนได้ทำขั้นสูงสุดก็ทรงพบกับความสุขที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันเสื่อมเป็นความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถเข้าถึงความสุขที่ถาวรได้นั่นก็คือความสุขของมรรคผลนิพพานที่เป็นความสุขระดับต่างๆกันแต่ความสุขในแต่ระดับนั้นเป็นความสุขที่ได้มาแล้วจะไม่เสื่อมไปเช่นระดับของพระโสดาบันความสุขนั้นถ้าได้มาแล้ว ก็จะอยู่ไปตลอดแต่ยังมีความสุขของพระสกิทาคามีที่สูงกว่าที่มากกว่าที่พระโสดาบันจะต้องเจริญจะต้องปฏิบัติสร้างขึ้นมาแล้วพอสร้างขึ้นมาได้ก็จะได้ความสุขระดับที่สูงกว่าดีกว่าที่ไม่เสื่อมลงไปสู่ระดับของโสดาบันความสุขระดับของพระอนาคามีก็สูงกว่าความสุขของพระสกิทาคามีก็ต้องพระสกิทาคามีก็ต้องบำเพ็ญต้องสร้างความสุขของพระอนาคามีให้ปรากฏขึ้นมาในใจพอได้แล้วก็จะไม่เสื่อมลงไปสู่ความสุขของพระสกิทาคามีหรือของพระโสดาบันแต่ก็ยังมีความสุขที่สูงกว่าระดับของพระอนาคามีนั่นก็คือความสุขของพระอรหันต์ความสุขของพระนิพพานเป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมเต็มร้อยถ้าเป็นพระจันทร์ก็เป็นพระจันทร์เต็มดวงเป็นความสุขที่พระอนาคามีจะต้องสร้างต้องปฏิบัติให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจพอได้ถึงระดับความสุขของพระอรหันต์ของพระนิพพานแล้วก็หมดที่จะต้องสร้างความสุขอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะไม่มีอะไรที่จะมากไปกว่านี้เพราะว่าเป็นบรมสุขเป็นปรมังสุขขังนี่คือความสุขที่ถาวรที่อยู่กับใจไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายเช่นถ้าได้ความสุขของพระโสดาบันแล้วร่างกายต้องตายไปร่างกายก็ตายไปเป็นเรื่องของร่างกายไปแต่ใจที่มีความสุขระดับของพระโสดาบันนี้ไม่ได้เสื่อมไปกับความตายของร่างกายไม่เหมือนกับความสุขของมหาเศรษฐีหรือของมหากษัตริย์เวลาที่ร่างกายตายไปความสุขของมหาเศรษฐีกับความสุขของมหากษัตริย์ก็เสื่อมหมดไปตามความตายของร่างกายแต่ความสุขของพระโสดาบันที่มีอยู่ในใจนั้นไม่ได้เสื่อมตามไปกับความตายของร่างกายพอใจไปเกิดใหม่ใจก็สามารถที่จะบำเพ็ญต่อไปขึ้นสู่ระดับพระสกิทาคามีพระอนาคามีตามลำดับถ้าได้ถึงพระระดับพระอนาคามีแล้วเกิดร่างกายตายไปก่อนที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์พระอนาคามีก็ไม่ได้เสื่อมกลับลงมาเป็นโสดาบันหรือเป็นปุถุชนและก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปจะไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตามลำดับต่อไปเพราะจิตใจของพระอนาคามีนี้ปราศจากกามราคะกามตัณหาความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจของพระอนาคามีพระอนาคามีได้ชำระจนหมดสิ้นไปแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาร่างกายไปหาตาหูจมูกลิ้นกายมาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอีกต่อไปผู้ใดที่ยังต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเดรัจฉานก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกก็ดีล้วนเป็นผู้ที่ยัง มีกามราคะอยู่มีกามตัณหาอยู่ยังมีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆในรูปแบบของเดรัจฉานของมนุษย์นี่ก็ต้องมีร่างกายถ้าเป็นของเทวดาหรือเป็นของเปรตก็ไม่ต้องมีร่างกายเสพอาหารทิพย์แต่ถ้าเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์นรกนี้ก็จะเสพแต่ความทุกข์เพราะไม่มีบุญกุศลที่เป็นเครื่องมือให้เสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ต่างๆนั่นเองเมื่อไม่ได้เสพก็เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดที่ไม่ได้เสพยาเพราะไม่มีเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพก็ต้องลงแดงต้องทุกข์ทรมานผู้ที่ไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีไปตกนรกนี่เป็นเหมือนพวกที่ติดยาเสพติดแต่ไม่มีเงินที่จะไปซื้อยาเสพติดมาเสพก็เลยต้องดิ้นทุกข์ทรมานจนกว่าจะหมดสภาพนั้นพ้นสภาพนั้นแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาได้ร่างกายมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ใหม่ส่วนพวกที่ได้ไปเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์นั้นเรียกว่าเป็นพวกเทวดาพวกนี้เป็นเหมือนพวกที่เป็นเศรษฐีมีเงินซื้อยาเสพติดมาเสพกันอย่างสมัยปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินข่าวพวกดาราภาพยนตร์พวกผู้ที่มีเงินทองเขามักจะซื้อสิ่งเสพติดมาเสพกันเขามีเงินทองที่จะซื้อได้เขาก็เลยไม่ทุกข์ไม่ลงแดงไปกับการไม่ได้เสพยาเสพติดเพราะเขามีเงินซื้อยาเสพติดพวกเทวดานี่ก็เป็นเหมือนพวกที่มีบุญบุญนี่แหละเป็นเหมือนกับเงินไว้ซื้ออาหารทิพย์ซื้อยาเสพติดต่างๆของเทวดาที่เรียกว่าเสพยาเสพติดเพราะอะไรเพราะมันยังติดอยู่มันยังอยู่ปราศจากการเสพกามไม่ได้นั่นเองจึงต้องกลับมาเกิดในกามภพในตายภพนี้มีอยู่สามภพด้วยกันภพต่ำที่สุดเรียกว่าเรียกว่ากามภพก็คือภพของผู้ที่เสพกามก็มีตั้งแต่เทวดาลงไปเทวดามนุษย์เดรัจฉานนี่พอมีปัญญาที่จะเสพกามได้แต่พวกที่เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกนี่ไม่มีปัญญาคือไม่มีบุญไม่ได้ทำบุญไว้ในขณะที่เป็นมนุษย์พอตายไปก่อนจะตายไม่ได้ทำบุญทำแต่บาปพอตายไปก็เลยไม่มีเงินที่จะไปซื้ออาหารทิพย์ชนิดต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆมาเสพก็เลยต้องทุกข์ทรมานถ้าเป็นเปรตก็ยังพอมีโอกาสที่จะมาขอส่วนบุญจากผู้ที่ทำบุญอย่างพวกเราเวลาเราทำบุญแล้วเราก็อุทิศบุญที่เราได้ทำนี้ไปให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตได้เขาก็จะได้มีเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพพอที่จะประทังไม่ให้ต้องทุกข์ทรมานมากจนเกินไปถ้าไม่มีญาติพี่น้องหรือผู้มีจิตเมตตาอุทิศส่วนบุญให้ก็เป็นเหมือนพวกขอทานที่ติดยาเสพติดแล้วไม่มีใครให้เงินเขาไปซื้อยาเสพติดมาเสพนะเนี่ย ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็เป็นยาเสพติดดีๆนี่เองผู้ใดเสพแล้วเวลาที่ไม่ได้เสพนั้นจะรู้ว่ามันไม่สุขเลยมันทุกข์ถามคนที่เคยมีคู่ครองมีสามีมีภรรยาแล้วเวลาที่ต้องอยู่คนเดียวนั้นจะรู้สึกอย่างไรนี่คือเรื่องของกามตัณหาที่พระอนาคามีได้กำจัดไปหมดจากใจก็เลยไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนเวลาที่ไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะใจไม่มีความต้องการที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วร่างกายจึงไม่จำเป็นจะต้องมีจึงไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปนี่คือเรื่องของความสุขต่างๆที่เราสามารถสร้างขึ้นมาเอาไว้ในใจได้ที่จะเป็นความสุขที่ถาวรที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่เหมือนกับความสุขต่างๆที่เราหาผ่านทางร่างกายหาผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นความสุขชั่วแวบเหมือนควันไฟได้มาแล้วก็หมดไปหมดแล้วก็ต้องเสพใหม่เหมือนเวลาที่สูบบุหรี่คนที่สูบบุหรี่เวลาเขาสูบเขาก็มีความสุขพอเวลาที่บุหรี่ที่เขาเสพหมดแล้วถ้าเขาไม่มีบุหรี่ใหม่มาเสพเขาก็จะทุกข์เขาจึงต้องดิ้นรนหาบุหรี่มาสูบอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกับสุรายาเมานี่คือความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่พวกเราควรหันหลังให้อย่าไปติดกับความสุขแบบนี้ก็จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายแบบไม่มีวันสิ้นสุดเพราะความอยากที่ได้จากการความอยากนั้นมันไม่หมดไปกับความสุขที่ได้จากการเสพความเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตามความอยากความอยากนั้นกลับมีเพิ่มมากขึ้นไปตามการเสพมันไม่ได้น้อยลงไปแต่มันจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆการกลับมาเกิดในกามภพของพวกเราจึงเป็นการกลับมาเกิดแบบไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะกำจัดกามตัณหากามราคะให้หมดไปจากใจได้นอกจากพระอนาคามีเท่านั้นที่สามารถทำได้และจะทำได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนามาปรากฏเป็นผู้นำทางเป็นผู้สั่งผู้สอนให้พวกเราได้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมให้เห็นคุณค่าของการละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการบำเพ็ญศีลของนักบวชก็คือศีล8การรักษาศีล8ก็เป็นการปิดทวารทั้ง5นั่นเองไม่ให้ความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆแล้วก็ จะทำให้การกำจัดกามตัณหากามราคะนี้ง่ายกว่าการที่รักษาศีลห้าการรักษาศีลห้านี้ไม่ได้ปิดทางเข้าออกของกามตัณหาของกามราคะมันยังสามารถเล็ดลอดออกจากกรงออกจากคอกไปได้ถ้าใช้ศีลห้าเป็นกรงเป็นคอกเวลาจะไปตามจับมันที่นอกกรงนอกคอกนี้มันก็ยากเพราะบริเวณอนาเขตมันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ถ้าจับมันมาล้อมคอกไว้ได้อยู่ภายในคอกเวลาจะจับมันมาฆ่านี้มันก็จะง่ายผู้ที่อยากจะกำจัดกามราคะกามตัณหาจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาศีลแปดสร้างคอกนี้เอาไว้กันไม่ให้กามราคะออกไปเพ่นพ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพอมันอยู่ในคอกก็จะได้ใช้สติจับมันมัดไว้กับเสาพอจับมันมัดไว้กับเสาได้ก็สามารถใช้มีดคือปัญญามาแทงมาฟันมันมาฆ่ามันได้นี่คือขั้นตอนของการกำจัดกามตัณหากามราคะต้องกำจัดด้วยการรักษาศีลแปดแล้วก็บำเพ็ญการเจริญสติการเจริญสติก็เป็นการเอาเชือกมามัดตัวกามตัณหาไว้ให้อยู่กับเสาพอมัดมันได้มันก็ดิ้นไม่ได้พอดิ้นไม่ได้เราก็เอาปัญญาคือมีดมาฟันมาแทงมันให้มันตายได้ถ้าทำอย่างนี้ได้กามตัณหาราคะตัณหาก็จะหมดไปจากใจก็จะได้เป็นพระอนาคามีในสมัยก่อนที่มีพระพุทธศาสนาการฆ่ากามราคะกามตัณหานี้ไม่สามารถฆ่ามันได้อย่างถาวรทำได้อย่างมากก็จับมันมาวัดไว้กับเสาเท่านั้นเองเช่นสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสสรู้แล้วนำเอาพระธรรมคำสอนนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ปรารถนาที่จะกำจัดกามราคะกามตัณหาก็สามารถทำได้เพียงขั้นของสติสมาธินั่นเองคือเอากามราคะมาผูกวัดไว้กับเสาให้มันอยู่เฉยๆได้แต่เวลาใดที่เชือกขาดเวลานั้นมันก็ออกมาเพ่นพ่านได้เช่นเวลาที่เจริญสติจนจิตรวมเป็นเอกคตารมรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาเป็นฌานระดับต่างๆช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่กามราคะกามตัณหายุติการทำงานชั่วคราวเพราะถูกกำลังของสติถูกมัดเอาไว้ไม่สามารถออกมาเพ่นพ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ต้องอยู่เฉยๆสักแต่ว่ารู้แต่เป็นความอยู่เฉยๆที่มีความสุขอย่างยิ่งเรียกว่านัตติสันติปรังสุขขังเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆที่ได้จากทางอื่นเช่นทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาภยศสรรเสริญแต่เป็นความสุขชั่วคราวเพราะกำลังของสติที่ผูกมัดกามราคะกามตัณหาตัวนี้มันก็มีขอบมีเขตพอมันหมดกำลังกามราคะที่คอยผลักดันจะออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะออกมาเราก็ต้องออกจากสมาธิมาออกจากสมาธิมามันก็พอไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะเกิด ตัณหาความอยากต่างๆขึ้นมานี่คือระดับของการปฏิบัติในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาสอนวิธีที่จะสามารถกำจัดกามราคะกามตัณหาให้หมดไปได้อย่างถาวรอย่างพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองรูปที่พระพุทธเจ้าได้เคยไปศึกษาท่านก็สามารถเข้าสู่ความสงบความสุขระดับของฌานได้แต่ท่านไม่สามารถเข้าสู่ความสุขระดับของพระอนาคามีได้เพราะต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือมาทำลายกามตัณหาพระพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัสว่าน่าเสียดายที่ท่านทั้งสองได้มรณภาพไปก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ทรงตรัสรู้ปัญญาที่จะมาใช้ในการทำลายกามราคะกามตัณหานี้ถ้าอยู่ต่อไปก็จะสามารถปฏิบัติธรรมใช้ปัญญากำจัดกามราคะให้หมดไปจากใจได้และสามารถที่จะปฏิบัติไปถึงขั้นพระอรหันต์ได้ยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้สำหรับพระอาจารย์สองรูปนี้พอตายไปท่านก็ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมแต่คนระดับกับของพระอนาคามีของพระอนาคามีนี้ไปด้วยกำลังของปัญญาไปแบบไม่กลับแต่ระดับของพระอาจารย์สองรูปนี้ท่านไปตามกำลังของสติก็ไปแล้วก็ต้องกลับมาเมื่อกำลังของสติหมดไปเสื่อมไปฌานหมดกำลังจิตก็จะเสื่อมลงมาสู่ภพของกามภพสู่การมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ใหม่เหมือนกับออกจากสมาธิมานี่คือเรื่องของการยุติหรือการดับกามตัณหากามราคะสองแบบด้วยกันแบบชั่วคราวกับแบบถาวรแบบชั่วคราวก็ใช้กำลังของสติของสมาธิของฌานหยุดกามตัณหากามราคะเป็นการหยุดชั่วคราวเพราะเมื่อเวลาที่กำลังของฌานของสมาธิอ่อนลงไปกามราคะก็จะดันให้จิตออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเป็นระดับของปัญญาระดับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ค้นพบก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกต่อไปวิปัสสนาปัญญาที่พระเจ้าทรงค้นพบที่จะใช้ในการกำจัดกามอารมณ์ต่างๆนี้ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาและอสุภะนั่นเองขึ้นอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดใดถ้าเป็นของต่างๆเช่นสุรายาเมาบุหรี่เครื่องดื่มต่างๆอะไรเหล่านี้หรือสิ่งต่างๆที่เราชอบเห็นแล้วชอบเห็นทางตาแล้วก็ชอบได้ยินทางหูแล้วก็ชอบเราก็ใช้อานิจจังว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันหมดไม่ได้สั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้เวลามันเสื่อมไปหมดไปความสุขนั้นก็หมดไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะกลับคืนมาใหม่ถ้าเป็นเกี่ยวกับร่างกายของคนเช่นร่างหญิงร่างชายถ้ามีความรักมีความชอบความพอใจความอยากที่จะได้เขามาร่วมหลับนอนด้วยก็ต้องใช้อสุภะต้องดูพิจารณา ส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายถ้าเห็นส่วนที่ไม่น่าดูไม่น่าชมของร่างกายที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังก็ดีหรือว่าที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ถูกซ่อนอยู่ด้วยการยังมีชีวิตอยู่ถ้าไปดูตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะไม่เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาผู้ที่ต้องการดับกามอารมณ์จึงต้องมองร่างกายในสภาพที่ไม่น่าดูเช่นตอนที่ร่างกายตายไปหรือมองเข้าไปภายในข้างในของร่างกายไปดูส่วนต่างๆที่ถูกผิวหนังหุ้มห่อปกปิดเอาไว้ทำให้มองไม่เห็นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาเพื่อละกามอารมณ์ละกามตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจถ้ามีปัญญาเหล่านี้อยู่กับคู่กับใจตลอดเวลาเวลาที่เกิดกามอารมณ์ก็สามารถใช้ปัญญานี้มาดับกามอารมณ์ได้ทันทีเหมือนกับถ้าเรามีเครื่องดับเพลิงไว้อยู่ในบ้านเวลาที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องดับเพลิงนี้ดับไฟได้ทันทีแต่ถ้าเราไม่เตรียมเครื่องดับเพลิงเอาไว้เวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเราก็จะไม่มีเครื่องดับเพลิงมาดับไฟไฟก็จะไหม้เผาใจของเราจนบังคับให้เราต้องหนีออกจากบ้านไปข้างนอกใจเวลาที่เกิดกามอารมณ์เกิดกามราคะก็ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มาเสพไม่สามารถอยู่เฉยๆเป็นปกติสุขได้เหมือนกับคนที่ไม่สามารถอยู่ในบ้านได้เวลาที่บ้านเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาต้องหนีออกจากบ้านไปคนที่มีกามอารมณ์ก็เช่นเดียวกันเวลาอยู่บ้านอยู่ตามลำพังจะอยู่ไม่ได้ต้องออกไปหาคนนั้นหาคนนี้เพื่อที่จะได้ไปเสพกามกับเขานั่นเองนี่ก็เป็นเพราะว่าไม่มีอสุภะไม่มีปัญญาไม่มีวิปัสสนาที่จะเป็นเครื่องดับกามตัณหากามราคะเวลามันเกิดลุกขึ้นมาภายในใจถ้าผู้ใดมีอสุภะอยู่ในใจเห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นทุกเวลาที่ต้องการจะเห็นพอเวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาก็สามารถที่จะใช้อสุภะนี้มาดับกามอารมณ์ได้ทันทีและการที่จะเจริญให้มีอสุภะนี้อยู่กับคู่กับใจไปตลอดเวลานี้ก็ต้องพิจารณาตลอดเวลาซึ่งถ้าใจไม่มีสมาธิจะไม่มีกำลังพอที่จะพิจารณาอสุภะให้อยู่กับใจไปได้อย่างตลอดเวลาเพราะใจที่ไม่มีสมาธินี้จะมีกิเลสตัณหาที่จะไม่ชอบดูอสุภะนั่นเองไม่ชอบพิจารณาอสุภะกิเลสตัณหาชอบพิจารณาสุภะชอบไปซื้อหนังสือที่มีภาพสวยๆงามๆมาดูกันจะไม่ชอบไปซื้อหนังสือของแพทย์ที่เปิดให้ดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายเพราะว่ากิเลสตัณหากามราคะมีกำลังมากจึงไม่สามารถที่จะดึงใจให้มาพิจารณาอสุภะได้อย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าไปในสมาธิก่อนทำใจให้สงบก่อนเพราะถ้าทำใจให้สงบได้แล้วกำลังของกามตัณหาของกามราคะนี้จะถูกลิดรอนไปก็คือเหมือนกับถูกไปจับมัดไว้กับส เสานั่นเองเวลาจิตสงบนี้กามราคะนี้จะไม่ทำงานก็เหมือนกับจับกามราคะไปมัดไว้กับเสาพอออกจากสมาธิมาใหม่ๆกามราคะที่ถูกจับมัดอยู่กับเสาก็ยังไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเหมือนคนที่ถูกจับมัดไว้ไม่เวลาเอามัดออกเอาเชือกออกนี่ตอนใหม่ๆร่างกายแขนขามันยังไม่มีกำลังต้องรอเวลาสักพักหนึ่งต้องยืดเส้นยืดสายก่อนแขนขาถึงจะมีกำลังที่จะลุกขึ้นมาเดินมายืนมาทำอะไรได้ฉันใดเวลาที่ออกจากสมาธิใหม่ๆนี้กามราคะยังไม่มีกำลังพอยังไม่มีกำลังมากพอยังไม่สามารถออกมาแผลงฤทธิ์ได้เวลานั้นจึงเป็นเวลาที่เหมาะต่อการบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาพิจารณาอสุภะพิจารณาเพื่อให้มันติดตาติดใจให้มันเข้าไปสู่ในใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมนั่นเองแต่ก็อาจจะพิจารณาได้ในระยะเวลาหนึ่งเพราะไม่นานต่อมากำลังของกามราคะมันก็จะฟื้นกลับคืนมาแล้วมันก็จะมารบกวนการพิจารณาอสุภะมันจะดึงใจให้ไปพิจารณาสุภะแทนถ้าถึงเวลานั้นก็ควรจะพักการพิจารณาอสุภะไว้ชั่วคราวแล้วก็กลับมาทำใจให้สงบใหม่เพื่อที่จะมาตัดกำลังของกามราคะใหม่ให้มันอ่อนกำลังลงไปพอออกจากสมาธิมาก็กลับมาพิจารณาอสุภะใหม่ทำอย่างนี้สลับไปสลับมาระหว่างการเจริญปัญญากับการเข้าไปในสมาธิจนกว่าอสุภะจะติดตาติดใจอยู่กับใจไปตลอดสามารถที่จะเอามาดับกามราคะได้ตลอดเวลาถ้าถึงเวลานั้นแล้วก็ถือว่าทำงานได้สำเร็จแล้วมีเครื่องดับเพลิงไว้เตรียมรับกับเพลิงไหม้ตลอดเวลาแล้วเวลาเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาก็จะสามารถเอาเครื่องดับเพลิงมาดับไฟได้ทันทีเลยฉันใดผู้ที่สามารถเจริญอสุภะจนฝังอยู่ในใจตลอดเวลาเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็สามารถใช้อสุภะนี้มาดับได้ทันทีผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่ามีปัญญามีอสุภะนี้ทันท่วงทีที่จะดับกับการมราคะได้หรือไม่ถ้าดับได้ก็รู้ว่าตนเองนั้นหลุดพ้นจากกามราคะแล้วไม่มีกามอารมณ์อะไรที่จะมารบกวนใจได้อีกต่อไปไม่มีความอยากที่จะเสพกามอารมณ์อีกต่อไปเพราะถูกอสุภะมาคอยกำจัดตลอดเวลาพอกามอารมณ์โผล่ขึ้นมาปั๊บอสุภะก็มาทันทีเหมือนกับเวลาไฟเกิดลุกไหม้ขึ้นมาปั๊บเครื่องดับเพลิงก็จะมาดับไฟทันทีนี่เป็นงานที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบวิธีการดับกามราคะอย่างถาวรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้จะไม่มีใครรู้จักวิธีนี้ก็จะติดกับของการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามภพในตายภพคือเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาบำเพ็ญสมถภาวนาพอตายไปก็ไปเกิดบนรูปภพหรืออรูปภพถ้าได้รูปฌานก็ไปเกิดบนรูปภพถ้าได้อรูปฌานก็ไปเกิดบนอรูปภพแต่ภพทั้งสองนี้ก็จะเสื่อมลงมาจากอรูปภพลงสู่รูปภพจากรูปภพก็กลับลงมาสู่กามภพกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปแบบนี้ก็ยังดีถ้าสามารถที่จะ รักษาระดับการบำเพ็ญอย่างนี้ได้ทุกภพทุกชาติคือเกิดมาภพใดชาติใดก็จะบำเพ็ญจะรักษาศีล8จะเจริญสมถะภาวนาไปทุกภพทุกชาติการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเวียนอยู่ในระดับบนในระดับที่มีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์แต่ถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนากลับไปทำบาปไปมั่วกามไปมั่วยาเสพติดไปมั่วอบายามุขไปเสพอบายามุขต่างๆไปทำบาปต่างๆเวลาตายไปก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในด้านเบื้องต่ำก็คือตายจากมนุษย์ก็ไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างตามกำลังของบาปที่ได้ทำเอาไว้พอใช้บาปหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาเสพอบายามุขใหม่มาทำบาปใหม่ไม่สนใจที่จะทำบุญไม่สนใจที่จะรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นศีล5หรือศีล8ไม่สนใจที่จะฝึกบำเพ็ญสมถะภาวนาก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเบื้องต่ำเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พวกนี้ก็เป็นพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อในเรื่องของการทำทานในเรื่องของการรักษาศีลในเรื่องของการบำเพ็ญภาวนาเพราะคิดว่าตายแล้วสูญนั่นเองพวกนี้จะคิดว่าพอร่างกายตายไปผลต่างๆที่เกิดจากการกระทำของร่างกายนี้ก็จะหมดไปไม่มีผู้ต้องไปรับผลไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลไม่ดีพวกนี้จึงไม่กลัวกับการกระทำบาปกรรมต่างๆนั่นเองเราคิดว่าจะรับผลก็เฉพาะช่วงที่เวลามีชีวิตอยู่เช่นไปฆ่าผู้อื่นก็อาจจะถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตารางไปถ้ายังมีชีวิตอยู่ไปลักทรัพย์ถูกเจ้าหน้าที่อย่างมากก็ถูกเจ้าหน้าที่จับไปขังคุกขังตารางแต่เวลาตายไปแล้วก็ไม่มีใครไปตามจับติดต่อไปเช่นเวลานายกอไปฆ่าผู้อื่นแล้วพอนายกอเสียชีวิตไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยุติการค้นการติดตามที่ไปตามจับตัวนายกออีกต่อไปผู้ที่เห็นร่างกายว่าเป็นชีวิตของตนเป็นส่วนที่มีที่เป็นของตนไม่มีอะไรมากไปกว่านี้คือถ้าร่างกายนี้ตายไปแล้วชีวิตของตนก็ถือว่าจบตนก็สาบหายสาบสูญไปนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ทำให้กล้าทำบาปทำให้ไม่ชอบทำบุญก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเบื้องต่ำคือเวียนว่ายระหว่างภพของมนุษย์กับพบของอบายเพราะมีมิจฉาทิฏฐิมีความคิดว่าตายแล้วสูญนั่นเองส่วนพวกที่มีความเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วไปรับผลบาปผลบุญต่อไปพวกนี้ก็จะมีเฮเรโอตปะมีความกลัวบาปมีความละอายในการทำบาปก็จะพยายามรักษาศีลกันไปตามกำลังศีล5บ้างศีล8บ้างแล้วแต่กำลังทำบุญทำทานเพื่อเวลาตายไปจะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเทวดาไปรับผลบุญถ้าทำทานรักษาศีล5ก็จะไปเกิดเป็นเทวดารับผลบุญของตนที่ได้ทำไว้แล้วพอหมดผลบุญแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ผู้ที่มีศรัทธาว่าค ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการทำบุญรักษาศีล5ก็คือความสุขที่เกิดจากการรักษาศีล8ความสุขที่เกิดจากการภาวนาทำใจให้สงบสมถภาวนาถ้าอยู่ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะบำเพ็ญได้ในระดับนั้นคือระดับสมถภาวนาอย่างพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้า2รูปเพราะในยุคนั้นสมัยนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ยังไม่มีพระพุทธศาสนาที่จะมาสอนให้ปฏิบัติทำระดับสูงคือทำที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพวกเราจึงถือว่าเป็นพวกที่มีโชคมีวาสนาที่ได้มาเกิดในยุคของพระพุทธศาสนามีแสงสว่างนำทางพาให้เราไปสู่พระนิพพานได้พาให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในตายพบได้ไม่ว่าจะเป็นการเวียนว่ายตายเกิดในรอบบนหรือรอบล่างเบื้องบนหรือเบื้องล่างเบื้องบนก็ระดับพรหมโลกกับเทวโลกกับมนุษยโลกถ้าเบื้องต่ำก็ระดับอบายกับระดับมนุษยโลกนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะทำความเข้าใจและเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของจิตใจของพวกเรายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถให้ความสุขระดับพระนิพพานกับพวกเราได้ต้องเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตามคำสอนนั้นเท่านั้นที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่สูงสุดความสุขที่ถาวรตั้งแต่ระดับพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงระดับพระอรหันต์ถึงระดับพระนิพพานเกิดได้จากการที่เราเชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำเอาไปปฏิบัติตามกำลังของเราทำจากน้อยไปหามากเช่นในเบื้องต้นก็ทำระดับทานกับศีล5ไปก่อนรักษาศีลว่า5ไว้ให้ดีมันทำทานอยู่ทุกวันใส่บกใส่บาตรหรือสงเคราะห์เพื่อนร่วมโลกจะเป็นมนุษย์ผู้ยากไร้หรือสัตว์เดรัจฉานก็ได้เหมือนกันถ้าไม่มีพระภิกษุมาให้เราได้ทำบุญก็ทำไปกับสุนัขก็ได้ทำกับคนยากจนก็ได้ขอให้เราให้ก็แล้วกันคำว่าทานก็แปลว่าการให้อย่าหวงอย่ายึดอย่าติดกับทรัพย์สมบัติเพราะมันจะทำให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราก็ตัดเชือกที่ผูกให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดไปได้หนึ่งเส้นคือเชือกที่จะทำให้เราติดอยู่กับการกลับมาหาเงินหาทองหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองเอามาทำทานเสียแล้วก็รักษาศีล5ไว้ให้ดีเพื่อจะได้ไม่ตกไปในอบายแล้วพอเราวันพระเราก็มารักษาศีล8กันหยุดทำงาน1วันมาอยู่วัดกัน1วันหรือมารับศีลแล้วก็กลับไปปฏิบัติที่บ้านก็ได้นะมารับศีล8แล้วก็มาศึกษาวิธีทำใจให้สงบวิธีภาวนาสมถภาวนาแล้วก็วิธีที่จะเจริญวิปัสสนาภาวนาว่าทำอย่างไรสมถภาวนาก็คือต้องเจริญสติทำใจให้สงบวิปัสสนาก็คือหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็ให้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะถ้าเป็นอาหารก็เป็นปฏิกูลไม่น่ารับประทานเพราะว่าอาหารเวลาเข้าไปในปากแล้วมันน่ารับประทานไหมถ้าคายมันออกมาย ยังจะตักกลับเข้าไปในปากได้หรือเปล่าถ้าคายถ้าอาเจียนออกมาแล้วยังจะตักเข้าไปในท้องได้หรือเปล่าถ้าถ่ายออกมาแล้วยังจะกลับเอามารับประทานได้หรือเปล่าต้องดูความเป็นปฏิกูลของอาหารแล้วความหิวโหยกับเรื่องอาหารนี้มันจะหมดปัญหาไปจะกินด้วยความจำเป็นจริงๆเหมือนกับกินยาถึงเวลาก็กินไม่ถึงเวลาก็ไม่หิวเพราะเวลาหิวทีไรก็นึกถึงปฏิกูลทุกทีมันก็จะไม่หิวนี่คือระดับปัญญาที่จะทำให้ใจได้ความสุขระดับที่ถาวรระดับที่ไม่เสื่อมที่เป็นขั้นๆไปตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปสู่ขั้นพระสกิทาคามีขั้นพระอนาคามีและขั้นพระอรหันต์ตามลำดับนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะศึกษาที่จะเชื่อและนำเอาไปปฏิบัติตามกำลังของเราเหมือนกับการเรียนหนังสือเราก็ต้องเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลก่อนแล้วก็ค่อยก้าวขึ้นไปสู่ชั้นประถมจากประถมก็ขึ้นไปสู่ชั้นมัธยมแล้วก็ขึ้นไปสู่ชั้นระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีโทเอกตามลำดับต่อไปการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันขั้นแรกก็ทำทานรักษาศีลขั้นที่สองก็รักษาศีลแปดภาวนาสมถะภาวนาขั้นที่สามพอได้สมถะภาวนาก็บำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาพิจารณาตายรักพิจารณาอสุภะพิจารณาปฏิกูลของอาหารพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็จะหดหายไปและหมดไปในที่สุดพอหมดแล้วใจก็จะถึงพระนิพพานถึงบรมสุขถึงปรมังสุขขังนี่เป็นเส้นทางแผนที่ของการดำเนินชีวิตของพวกเราที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายไว้ให้กับพวกเราผู้ที่เชื่อศรัทธาและนำไปปฏิบัติได้ก็เดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าได้ทรงเดินไปถึงก็คือพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่เรามีโอกาสได้พบได้กราบไหว้เป็นผู้ที่จะมายืนยันให้กับพวกเราว่าทางนี้ไม่สูญทางนี้เป็นของแท้เป็นของจริงทางของพระพุทธเจ้านี้ขอให้มีศรัทธามีความยินดีและมีความเพียรเท่านั้นก็จะสามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางนี้ได้อย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราจงเห็นความสำคัญของใจเรานี้ยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ได้เห็นความสำคัญของธรรมที่จะพาจิตใจของเรานี้ไปสู่ความสุขที่ดีที่สุดที่สูงที่สุดที่ถาวรได้เราต้องยึดธรรมเป็นผู้นำทางเป็นเครื่องมือถ้าไม่มีธรรมเราจะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ธรรมนี้จึงเป็นเหมือนยานพาหนะถ้าเราไม่มียานพาหนะเราจะไม่สามารถเดินทางไปไกลๆได้อย่างมากก็เดินได้วันละไม่กี่กิโลแต่ทางที่เราต้องไปนี้มันเป็นหมื่นเป็นแสนกิโลหรือเป็นล้านกิโลเราต้องมีธรรมมียานพาหนะเราต้องสร้างธรรมต่างๆให้ขึ้นมาให้ได้คือทานศีลภาวนานี่เองถ้าเรามียานแล้วเราก็จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนหน้าที่ของเราจึงอยู่ที่การมาสร้างธรรมะกันนี้เองเพื่อให้ใจของเราที่เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดได้พบกับความสุขที่สูงสุดที่ถาวรต่อไปนั่นเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพโปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ อระโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารุธรรมวัฏฐานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้เลยถามได้เลย ค่ะคุณพ่อเจ้าขามีคำถามเยอะค่ะ7ข้อค่ะคำถามข้อแรกก็คือว่าเมื่อเราปฏิบัติสมถะภาวนาฝึกหัดใหม่อะค่ะแต่ว่ายังไม่เข้าคณิกะสมาธินะคะแล้วพอเราออกจากสมถะภาวนาแล้วอะค่ะเราจะฝึกทำวิปัสสนาภาวนาอย่างที่หลวงพ่อเทศเมื่อกี้ค่ะได้เลยเหมือนกันไหมเจ้าคะหรือว่าต้องอัปปนาก่อนเจ้าคะ ก็ลองดูสิถ้าพิจารณาได้ก็พิจารณาไปจะเพียงแต่ว่ามันจะพิจารณาได้กี่ยกเท่านั้นเองเหมือนนักมวยจะชกได้สักกี่ยกก็โดนกิเลสถ้ามีกำลังมากก็จะชกกันได้หลายยกถ้ามีกำลังน้อยก็อาจแค่ยกสองยกก็ยอมแพ้แล้วได้กินขนมดีกว่า แต่ก็ควรจะฝึกซ้อมไปก่อนใช่ไหมจ๊ะคะ ได้ไม่เสียหายอะไร ค่ะ หรือถ้ายังไม่รู้จักพิจารณาก็เจริญสติไปก่อนเพื่อให้สมาธิมันมีกำลังมากก่อนก็ได้ แล้วค ่ ะ ได้ทั้งสองอย่าง ข้อที่สองนะคะเวลาเราปฏิบัติมากขึ้นค่ะทำไมพวกมารพวกกิเลสมานะคะก็ชอบมาทำลายกั้นขวางให้กำลังใจเราอ่อนแอทุกครั้งเลยเจ้าค่ะก็ทำให้การปฏิบัตินั้นยากขึ้นอีกแล้วก็กิเลสมารก็ชอบมาทำร้ายในจุดวีคพอยต์ในใจเราทุกครั้งคือเหมือนกับล้วงเข้าไปแบบเอ้ยนี่พอยต์ของคุณนะก็จะชอบมาขัดขวางแล้วก็ทำให้เราแพ้กิเลสทุกครั้งเลยอะค่ะ เพราะกิเลสมันก็หวงรังมันไงการปฏิบัติของเราก็เหมือนกับไปเข้าไปบุกรุกทำลายรังของมันมันก็เลยต้องต่อสู้กับเรากำลังมันก็จะมากขึ้นเมื่อก่อนเราไม่เคยบุกรุกรังมันออกมาเพ่นพ่านได้สบายมันก็เลยไม่ต้องใช้กำลังมากแต่พอเราเริ่มมีธรรมะเราเริ่มมีกำลังเราก็เริ่มฆ่าพวกมันไปทีละตัวสองตัวมันก็เลยรู้ว่าเราเอาจริงกับมันก็เลยทีนี้มันก็เลยต้องเอาจริงกับเรามันก็เลยสู้เราอย่างสุดฤทธิ์เนี่ย เจ้าค่ะข้อที่สามนะคะการเจอกับกิเลสมานะคะเวลาปฏิบัติเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีกิเลสมานจริงหรือเปล่าคะหรือว่ามันเป็นอุปทานของเราเองเจ้าคะ คำว่ากิเลสมานนี่ก็แปลว่ากิเลสนี่เองมานที่เกิดจากกิเลสคำว่ามานก็คือสิ่งที่มันมาขัดขวางการสร้างธรรมเขาเรียกว่ามารมันไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็สิ่งที่จะมาขัดขวางการสร้างธรรมก็คือกิเลสต่างๆนั่นเอง เจ้าค่ะข้อที่สี่ค่ะขณะที่เราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆอะค่ะยังมีสติไม่มากสมาธิก็ไม่ถึงขั้นอัปปนาสมาธินะคะปัญญาทางมรรคก็ยังไม่เกิดเลยเจ้าค่ะเมื่อเวลาเจอสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความหลงมากๆค่ะเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรเจ้าคะทั้งที่เราก็บริกรรมต่อสู้มาตลอดเลยเจ้าค่ะแต่ยิ่งบริกรรมมากๆมันก็เหมือนหินทับหญ้าก็คือความหลงก็ยิ่งมากขึ้นแล้วก็แบบหลงมากกว่าเดิมอีกเจ้าค่ะก็เลยใช้ปัญญาตัดแต่ด้วยความที่ปัญญาก็ยังไม่ดีก็ยังตัดไม่ขาดถาวรเจ้าค่ะก็มันก็เลยเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมนะคะ ก็ต้องทำไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยหรือใช้การบริกรรมไปเรื่อยๆก่อนเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เรากำลังทุกข์ใจให้บริกรรมไปไม่ว่าเราจะใช้บทบริกรรมบทไหนก็ได้ถ้าเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ใจเดี๋ยวความทุกข์ใจมันก็จะระงับไปชั่วคราวถ้าเราใช้ปัญญาได้ก็พิจารณาว่าเรื่องต่างๆมันก็เกิดจากตัณหาความอยากของเรานี่เองถ้าเราตัดความอยากได้เรื่องต่างๆมันก็หมดไป เจ้าค่ะข้อที่6เจ้าค่ะจริงหรือเปล่าคะที่เขาบอกว่าคนทําดีอ่ะย่อมมีเทวดาคุ้มครองรักษาค่ะแต่ว่าคนที่ทําไม่ค่อยดีค่ะเขาก็จะมีพยาบาลคุ้มครองตัวเขาค่ะถ้าเราเกิดไปทะเลาะกับพวกที่มีพยาบาลคุ้มครองอะค่ะเขาก็จะส่งกระแสจิตมาทำร้ายขัดขวางการปฏิบัติธรรมของเราได้ไหมเจ้าคะ คือพวกที่ทำชั่วนี่ไม่มีพยาบาลมาคุ้มครองหรอกเพราะว่าความชั่วนี้ไม่มีใครจะมาคุ้มครองมีแต่โทษที่จะมาทับถมส่วนคนทำความดีนี่แหละจะเป็นมีทั้งมนุษย์และเทวดามาคุ้มครองเพราะคนทำความดีนี้ไม่ไปทำโทษไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ใครทำแต่คุณทำประโยชน์ดังนั้นจึงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราพยายามทำความดีไปก็แล้วกันแต่ส่วนใหญ่บางทีเราทำความดีเพียงแค่ผงธุลีแล้วเราก็อยากจะได้ผลอันใหญ่โตขึ้นมาพอไม่ได้เราก็เกิดความท้อแท้ขึ้นมา เจ้าค่ะ พยายามทำความดีไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความดีก็จะมาคุ้มครองเราเอง เจ้าค่ะ ทำหมดหรือยัง เกือบแล้วค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อคะที่เคยหลวงพ่อเคยเทศไว้ว่าเวลาเราใกล้ตายค่ะจิตก่อนตายมันยังคัดค้านกันเล็กน้อยเจ้าค่ะว่าหลวงพ่อบอกว่าต้องคัลคูเลตคือคำนวณบุญบาปแล้วก็จะไปเกิดตอนจิตก่อนตายค่ะแต่ว่าหรือว่าเป็นจิตสุดท้ายเจ้าค่ะว่านึกถึงอะไรเจ้าค่ะ ก็สมมติตอนนี้คนมีบุญกี่บาทมีบาปกี่บาปก่อนตายไปตอนนี้บาปกับบุญมันก็จะมาแย่งดวงใจของคุณไปถ้าบุญมันมีกำลังมากกว่ามันก็ดึงไปสู่สวรรค์ถ้าบาปมันมีกำลังมากกว่ามันก็ดึงไปสู่อบายขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่เรายังสามารถปรับบัญชีได้อยู่เช่นตอนนี้เราคิดว่าให้บาปมันมากกว่าบุญไว้ต้องรีบมาทำบุญหน่อยมาอยู่ว่าสัก7 วัน 10 วันมันมีชีวิตอยู่ยังปรับบัญชีได้นะเวลาตายแล้วมันปรับไม่ได้นะบอกลบคูณหารได้เท่าไหร่มันก็จะออกมาตามที่คำนวณไว้นะ เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะอีกนิดหน่อยค่ะเราเกิดมาเราอาศัยธาตุดินน้ำลมไฟจากพ่อแม่นะคะแล้วถ้าเกิดเราเกิดเป็นคนมาเนี่ยค่ะเราก็ได้นิสัยหรือโรคต่างๆมาจากพ่อแม่ด้วยไหมคะหรือว่ามันเป็นกรรมในอดีตของเราเจ้าค่ะ นิสัยของพ่อของแม่ก็ได้ตอนที่เราเกิดมาแล้วแล้วพ่อแม่มาสอนเราเช่นภาษาของพ่อของแม่เนี่ยเราได้จากพ่อแม่อาหารการกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เราได้จากพ่อจากแม่เช่นเรามาเกิดเป็นคนไทยเราจะไปกินแฮมเบอร์เกอร์ได้ไงถ้าพ่อแม่เขาไม่ทำมาให้เรากินฮะเขาก็ทำอาหารไทยเราก็กินอาหารไทยไปเราก็ติดอาหารไทยไปภาษาก็เหมือนกันมาเกิดเป็นลูกของคนไทยจะไปพูดภาษาฝรั่งได้ยังไงมันก็ต้องพูดภาษาไทยไปอย่างของบางอย่างก็ได้จากพ่อแม่เช่นภาษาอาหารการอยู่พ่อแม่เป็นเศรษฐีก็อยู่แบบเศรษฐีพ่อแม่เป็นขอทานก็ต้องอยู่แบบขอทานแต่เรื่องนิสัยใจคอนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่เช่นความชอบความเกลียดนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่อาจจะชอบสีเขียวสีแดงแล้วอาจจะเกลียดสีเขียวสีแดงก็ได้อันนี้มาจากใจของเราที่เราเคยชอบเคยเกลียดมาในอดีตมันจะติดมากับใจของเราแม้แต่ความถนัดซ้ายถนัดขวาก็ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่เราเคยถนัดขวากี่ชาติมามันก็จะถนัดขวาไปถนัดซ้ายมันก็จะถนัดซ้ายไป เจ้าค่ะรวมถึงโรคด้วยใช่ไหมเจ้าคะโรคต่างๆ โรคนี้ก็ถ้าไปทางร่างกายก็มาจากพ่อจากแม่เป็นกรรมพันธุ์ใช่ไหมพ่อแม่เป็นผู้ผลิตร่างกายนี้ถ้าร่างกายของพ่อแม่บกพร่องร่างกายของลูกก็บกพร่องตามได้เช่นคนที่มีไขมันสูงนี่ถ้าพ่อก็ไขมันสูงแม่ก็ไขมันสูงนี่ลูกก็ยิ่งสูงใหญ่2 เท่าของพ่อของแม่ มายถึงโรคมะเร็งเจ้าค่ะ โรคมะเร็งนี่เป็นพฤติกรรมมากกว่าก็จากการเสพสิ่งต่างๆเท่าที่เราศึกษาดูมันมาจากสารพิษต่างๆที่เราเสพเข้าไปผ่านทางอาหารทางอากาศทางน้ำเพราะน้ำของเราสมัยนี้อาหารของเราสารสมัยนี้มันมีสารต่างๆปนเข้าไปด้วยเพื่อที่จะเสริมความสวยความน่ารักน่ากินของอาหารสีเทียมต่างๆรสเทียมต่างๆนี่มันเป็นเคมีอันตัวเหล่านี้ถ้าไปเสพไปมากๆมันก็ไปทำให้ร่างกายทำงานไม่ปกติใช่ไหมเป็นโรคมะเร็งนี่ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของการเสพธาตุเข้าไปธาตุที่ไม่เป็นธรรมชาติ คำถามสุดท้ายเจ้าค่ะพระอรหันต์เจ้าค่ะฝันร้ายไหมเจ้าคะ ก็ต้องรอเป็นพระอรหันต์ดูต่างก็แล้วกันสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น เขาจะไม่เห็นในชาตินี้เจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อฝันร้ายไหมเจ้าคะ ก็ไม่แน่ฝันร้ายมันก็เป็นฝันดีได้คือเช่นฝันว่ามีคนจะมาฆ่าเรานี่เราก็ปล่อยฆ่าเลยไม่กลัวอย่างนี้เรียกว่าฝันร้ายหรือฝันดีถ้ามีคนก็จะมาฆ่าเราในฝันแล้วเราบอกเอาเลยฆ่าได้เลยไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรียกว่าฆ่าฝันร้ายหรือฝันดีใช่ไหมถามว่ามา ครับผมอาจารย์แนะนำเรื่องศีล8ให้แจ่มแจ้งหน่อยครับเพราะว่ามันมีหลายคนบอกว่าเรื่องน้ำปานะครับบางท่านว่านมดื่มได้บางท่านว่านมดื่มไม่ได้นอกเป็นของเหลวนี้สามารถทานได้ทั้งหมดนอกจากของเคี้ยวตัวนี้ไม่เข้าใจครับ คือศีล8ของญาติโยมไม่เหมือนกับศีลของพระบางทีพระญาติโยมไปอ้างอิงศีลของพระมาใช้กับศีล8มันก็เลยสับสนเข้าใจไหมคือการไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันก็หมายความว่าอย่างนั้นอะไรเป็นอาหารก็กินไม่ได้อาหารอะไรที่ไม่ใช่เป็นอาหารก็กินได้หมดถ้าสำหรับศีล8 ศีล8 นมเป็นอาหารหรือเปล่าถ้าเป็นก็กินไม่ได้ถ้าไม่เป็นก็กินได ้เป็นเครื่องดื่มครับ นั่นสิสำหรับโยมเป็นเครื่องดื่มก็กินไปสำหรับพระเขาว่าเป็นอาหาร แต่ถ้า พระก็กินไม่ได ้แต่ถ้าสมาทานศีล8นี้ก็ดื่มไม่ได้ใช่ไหมครับนม ก็ถึงบอกว่ามันไม่เหมือนกันไงคุณเป็นพระหรือเป็นโยม พอเป็นโยม คุณเป็นโยมเขาโยมเขาบอกว่าดื่มไม่ได้เป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มคนก็ดื่มได้สิแต่เป็นพระทางพระเขาว่ามันไม่เป็นเครื่องดื่มนมนี่เขาถือว่าเป็นอาหารเสริมนี่มันก็เลยเถียงกันจนโลกแตกเนี่ย อ๋อเพราะว่ามันสับสนผมก็เลยว่ามัน ก็อย่าง น ี้ไง ไม่เปลี่ยนแปลงครับ ถ้าคุณไปถือศีล8อยู่ที่วัดไหนก็ต้องทำตามวัดนั้นวัดเขาบอกว่าไอ้นี่กินไม่ได้ก็อย่าไปกินนั่นเอง ครับ คุณไม่ได้ไปทำที่วัดอยู่ที่บ้านคุณก็ว่าไปตามความเข้าใจของคุณถ้านมดื่มได้ก็ดื่มถ้าดื่มไม่ได้ก็อย่าไปดื่มถ้าเป็นอาหารก็ดื่มไม่ได้งั้นคุณก็ต้องไปแยกแยะเอาว่าอะไรเป็นอาหารอะไรไม่เป็นอาหารสำหรับคุณก็เท่านั้นเองแต่ถ้าคุณไปอยู่ที่วัดเขาก็มีคนแยกแยะให้แล้วก็ต้องทำตามที่เขาแยกแยะไป อ๋อแต่ถ้ารับศีลจากพระแล้วไปถือที่บ้านก็เหมือนกันใช่ไหมครับ ก็เหมือนกันไงก็ศีลมันอยู่ที่ตัวเรา อยู่ที่ตัวเรา การที่ไปรับศีลไม่ได้เป็นหมายว่าเอาศีลของพระไปถามว่าศีล8มีอะไรบ้างไปศึกษา ครับ แล้วก็ไปปฏิบัติตามที่เราได้ศึกษามาเหมือนการขับรถเนี่ยเราก็ไปเรียนวิธีขับรถเรียนเสร็จแล้วก็เอาไปขับ ครับ ไปศึกษากฎจราจรไฟเขียวมีความหมายว่าอย่างไรไฟเหลืองมีความหมายว่าอย่างไรไฟแดงมีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามที่เขาบอกถ้าเจอไฟแดงก็ให้หยุดใช่ไหมถ้าไม่หยุดก็เดี๋ยวก็ถูกจับหรือก็ไปชนกับเขา ครับแล้วก็การรักษาศีลนี้จะเป็นต้องมาสมาทานที่วัดก่อนใช่ไหมครับถึงไปรักษาที่บ้าน ไม่ต้อง สมาทานเองก็ได้ใช่ไหมครับ คือตั้งใจบอกวันนี้จะรักษาศีล8ก็รักษาไป คือวันต่อวันก็ได้ใช่ไหมครับครับผมครับขอบคุณครับ อยากจะถามพระอาจารย์นะครับว่าเคยนั่งสมาธิอยู่แล้วไปถึงจิตสงบมาฮะตัวตนหายไปลมหายใจหายตกใจออกมาสมาธิในตกใจออกมาจากสมาธิในขณะนั่งไปที่จิตสงบนะฮะรู้สึกมีความสุขเคยนั่งถึงตรงนี้สองถึงสามครั้งอยากจะนั่งไปให้ถึงอีกมันไปไม่ได้แล้วฮะ หมายถึงอยากจะให้มันสงบแบบเมื่อคราวที่แล้วอย่างนี้ใช่ไหม ครับใช่ครับ ก็อย่าไปอยากมันเพราะความอยากไม่ได้พาให้ไปต้องสติต้องมีสติบริกรรมพุทโธไปทำแบบเดิมอ่ะเราเคยทำวิธีไหนแล้วก็ทำแบบนั้นไปถ้าเรานั่งแล้วอยากเฉยๆมันไม่ไป ครับอีกคำถามหนึ่งนะครับการทำสมาธิโดยใช้อานาปานสติต้องภาวนาพุทโธควบคู่ไปด้วยไหมฮะ ไม่ต้องก็ได้ต้องก็ได้แล้วแต่เราถ้าอานาปานสติล้วนๆก็ไม่ต้องให้รู้ลมว่ากำลังเข้ากำลังออกเท่านั้นเอง ครับผมอีกคำถามนะครับคือกับผมเห็นทางไปสู่พระนิพพานแล้วชาตินี้ไม่รู้จะไปถึงพระนิพพานหรือเปล่าเกิดชาตินี้ไปไม่ถึงจิตดับลงไปก่อนถ้าเกิดในชาติหน้าอีกนี่สามารถมาสารต่อได้ไหมฮะ ก็แล้วแต่ว่าไปถึงตอนไหนไงถ้าเดินทางถ้ายังอยู่ใต้ทางด่วนอยู่นี่ก็ยังต้องหาทางขึ้นทางด่วนอยู่ต่อไปแต่ถ้าได้ขึ้นทางด่วนแล้วก็ไปเลยไม่ต้องหาทางขึ้นการปฏิบัติมันมีอยู่สองขั้นขั้นที่ไปแล้วไปแล้วจะไม่กลับคือไปแล้วจะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางเลยหลังจากเวลาเราขึ้นทางด่วนนี่มันจะไม่หลงทางแล้วเพราะมันไม่มีทางแยกทางอะไรมันพุ่งไปถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าเรายังอยู่ใต้ทางด่วนอยู่ยังมีแยกต่างๆอยู่บางทีเดี๋ยวเราก็เลี้ยวผิดเลี้ยวถูกก็จะทำให้หลงทางได้เห็นถ้าอยากจะปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงทางด่วนก็ต้องขั้นวิปัสสนาต้องเข้าสู่กระแสการเข้าสู่กระแสก็คือการเข้าสู่ทักขึ้นทางด่วนนี่เองทางด่วนก็พาไปนิพพานกระแสก็พาไปนิพพานคำว่าโสดาก็แปลว่าผู้ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานพอเราเอาเรือเราลงไปสู่กระแสนี้แล้วกระแสน้ำนี้ก็จะพาเราไปเองมันจะไม่มีทางอื่นมันจะไปทางพระนิพพานเป็นทางเดียวก่อนที่จะเข้าสู่กระแสนี้มันอาจจะมีทางแยกหลายทางแต่พอเข้าสู่กระแสนี้แล้วมันก็จะไปทางเดียวไปจุดหมายปลายทางอันเดียวงั้นถ้าอยากจะปฏิบัติแบบว่ามันจะต่อเนื่องไปถึงชาติต่อไปโดยที่ไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็ต้องเข้าสู่กระแสเพราะถ้าเข้าไปสู่แค่ระดับฌานขั้นสู่สมาธินี่มันเดี๋ยวมันพอได้แล้วมันจะเสื่อมหมดไปเวลากลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม ่เรียนถามพระอาจารย์อีกข้อหนึ่งนะครับคืออยากทราบความหมายของสมถะและวิปัสสนาครับ ก็สมถะก็แปลว่าการทำใจให้สงบเป็นสมาธิวิปัสสนาก็คือการทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงให้เกิดปัญญาขึ้นมาเป็นการปฏิบัติสองขั้นตอนที่ไม่เหมือนกันขั้นตอนแรกนี้ต้องการให้ใจนิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งให้เหมือนที่คุณพูดเมื่อกี้เนี่ยให้มันรวมเข้าไปแล้วมันมีความสุขมากแล้วมันจะมีกำลังที่จะออกมาต่อสู้กับข้าศึกศัตรูก็คือกิเลสตัณหาและเครื่องมือที่จะใช้ในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูก็คือปัญญาหรือวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือต้องพิจารณาสอนใจว่าสิ่งที่กิเลสตัณหาอยากได้นี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราเช่นอยากได้ภรรยาอยากได้สามีนี่ให้พิจารณาว่าเขาเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ พอไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปให้พิจารณาอย่างนี้ให้เห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ถอยดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอาจารย์นะ กราบนมัสการพระอาจารย์ครับโอ้วันนี้ก็จะมีปัญหามาสอบถามพระอาจารย์นะครับก็จากการพิจารณาอสุภกรรมฐานครับเมื่อก่อนเนี่ยพิจารณาได้คล่องแคล่วว่องไวนะครับเข้าสมาธิก็พิจารณาแยกชิ้นส่วนนะครับแต่มาปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าศรัทธามันอ่อนลงนะครับแล้วก็เข้าสมาธิได้ยากขึ้นพิจารณาร่างกายเนี่ยก็มันจะไม่เห็นภาพแล้วครับมันจะกลายเป็นสัญญามันจะนึกมันพยายามจะนึกทีนี้ก็อยากกราบเรียนพระอาจารย์ว่าจะเรียกศรัทธาแล้วก็จะทำยังไงต่อดีครับ ก็พยายามเข้าหาพระพุทธเข้าหาพระอรหันตสาวกพระอริยเจ้าทั้งหลายผ่านทางหนังสือซีดีก็ได้หรือเข้าไปกราบไหว้อยู่ใกล้กับท่านก็ได้ไปอยู่ตามวัดที่ท่านอยู่แล้วได้ศึกษาได้ปฏิบัติกับท่านมันก็จะเรียกกำลังใจกลับคืนมาได้ถ้าอยู่ห่างไกลจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กำลังใจมันก็จะอ่อนลงไปถ้าอยู่ใกล้พระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้ก็จะปลุกกำลังใจของเราให้เกิดขึ้นมาได้เพราะท่านจะพูดในสิ่งที่เป็นความจริงที่จะทำให้เราเกิดศรัทธาอยากจะได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นยังต้องอยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำไมนี้พระพุทธเจ้าไม่มีแล้วก็ต้องอาศัยพระสงฆ์พระอริยสงฆ์สาวกครูบาอาจารย์ต่างๆที่หลวงตาท่านแนะนำนี่ก็ไปกราบไปไหว้ไปศึกษาไปอยู่ได้เราไม่ไปกันเองเราชอบอยู่ใกล้แฟนเราลูกเรามากกว่ามันก็ดูดกำลังใจเราไปหมดแล้วเนี่ยเข้าใจไหม ครับ มีอะไรไหมให้คนอื่นเขาถามต ่อคำถามต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณวิไลมีพระรูปหนึ่งบอกว่าอย่าให้อาหารหมาแมวจรจัดที่หิวโซที่ผ่านมาแถวบ้านเราเพราะมันจะไม่ไปไหนเป็นภาระที่เราต้องเลี้ยงดูมันต่อไปดิฉันก็เลยคิดว่าท่านไม่มีเมตตาดิฉันบาปไหมคะและดิฉันก็คิดต่อไปว่าถ้าเราไม่ช่วยเหลือมันต่อไปถ้าเราอดอยากขาดแคลนก็จะไม่มีใครช่วยเหลือถูกไหมคะ มันก็นานาจิตตังนานาทัศนคติแต่ละคนก็อาจจะมีเหตุผลที่ต่างกันไปบางคนก็เห็นว่าเลี้ยงมันแล้วก็จะเป็นภาระขึ้นมาก็อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งบางคนก็เห็นว่าเป็นความเมตตาสงเคราะห์กันช่วยเหลือกันไปก็แล้วแต่ละคนจะคิดกันไปก็แล้วกันถ้าไม่เลี้ยงก็ไม่ได้บุญถ้าเลี้ยงก็ได้บุญก็มีเท่านั้น คำถามต่อไปจากคุณสิทธิศักดิ์ผมเป็นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนามา10 กว่าปีโดยศึกษาจากตำราของกระทรวงศึกษาธิการจากพระไตรปิฎกจากหนังสือของครูบาอาจารย์และฟังเทศน์ฟังธรรมโดยเฉพาะหนังสือและซีดีของพระอาจารย์ซึ่งเป็นคำสอนที่ทำให้เข้าใจง่ายฝึกเจริญสตินั่งสมาธิพิจารณาทางปัญญาอย่างต่อเนื่องทุกวันแต่ยังไม่บรรลุธรรมขั้นใดเลยพอฟังคำสอนของพระอาจารย์ที่ว่าการยังไม่บรรลุธรรมแล้วไปสอนผู้อื่นเหมือนคนตาบอดสอนคนตาบอดผมจึงเกิดความละอายใจที่จะสอนวิชานี้จึงอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าผมยังสมควรจะสอนวิชาพระพุทธศาสนาต่อไปหรือไม่ครับ คือถ้าสอนตามตำราไปแล้วเราไม่ไปปรุงแต่งไปเสริมไปแก้ตำราก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเป็นตำราที่ถูกต้องถ้าคัดมาจากพระไตรปิฎกเราก็สอนไปตามที่ตำรามันก็ยังไม่เสียหายแต่ถ้าเวลาที่จะต้องขยายความอธิบายอะไรนี่เราต้องระมัดระวังว่าเรามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่เพราะถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจก็บอกว่าไม่รู้ดีกว่า สอนไปตามตำรานี่ยังไม่ถือว่าเสียหายแต่ถ้าสอนนอกตำรานี้อาจจะเสียหายได้แต่ถ้าปฏิบัติมารู้ผลแล้วได้ผลแล้วนี่บางทีสอนนอกตำรานี้จะช่วยทำให้กระจ่างขึ้นขยายความได้อันนี้อยู่ที่ตรงนี้ถ้าสอนไปตำรานี้ตามตำรานี้ไม่เป็นไรสอนได้แต่ถ้าไม่รู้แล้วไปขยายความขึ้นมาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้อาจจะทำให้เกิดความเห็นผิดได้เกิดโทษเกิดความเสียหายได ้คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามถ้าเราถือศีล8มีปัญหาเรื่องผิวหนังแห้งทำให้คันและมีเหงื่อออกก็ทำให้เกิดอาการแสบคันหากมีการใช้ครีมบำรุงหรือน้ำมันมะพร้าวหรือออยโดยเจตนาเพื่อบรรเทาปัญหาผิวหนังแห้งไม่ได้เพื่อบำรุงผิวเพื่อความสวยงามจะเป็นการผิดศีลข้อ7หรือไม่คะ ไม่ผิดหรอกถ้าเป็นการรักษาร่างกายเหมือนกับการรับประทานอาหารนี่รับประทานให้เป็นกิเลสก็ได้คือรับประทานแบบอิ่มแล้วก็ไม่หยุดนี่หรือจู้จี้จุกจิกต้องเลือกอาหารอย่างนั้นเลือกอาหารอย่างนี้ถ้ารับประทานแบบนี้ถึงแม้ว่าจะรับประทานก่อนเที่ยงวันไปก็ยังถือว่าเป็นกิเลสอยู่แต่มันไม่ผิดศีลเท่านั้นเองแต่มันก็ยังเป็นกิเลสงั้นเวลาที่เราต้องใช้อะไรมาเพื่อรักษาร่างกายนี้ไม่ว่าจะเป็นยาแก้หวัดยาแก้ไข้ยาแก้โรคผิวหนังอะไรต่างๆก็ใช้ได้ หมดคำถามได้หร ือ เปล่า หมดได้เลยทางนี้มาทางนี้มา เจ ้ าต ั วมาถามเองหลายคนเลยอ่ะ สั่งมาแล้วก็มาถามเอง อยาก ไป เจอหลวงพ่อนัก พิทักษ์กราบนมัสการท่านพระอาจารย์เถอะค่ะโยมมีคำถามเล็กๆน้อยๆตอนนี้ตั้งแต่สมาธิตั้งแต่เดี๋ยวนี้มันเสื่อมมากแล้วมันก็รวมทุกครั้งนะคะตอนนี้มันแบบนั่งๆอยู่มันวูบอยู่นั่งตามเก้าอี้อย่างเงี้ยเพราะขาโยมไม่ดีแล้วก็เหมือนจะหมุนไปทั้งเก้าอี้เลยแต่ตัวก็อยู่เฉยๆแล้วก็นั่งได้ตั้งหลายชั่วโมงแล้วก็นั่งพอสมาธิออกแล้วมันก็กระโดดไปทางโลกค่ะแล้วก็จากที่นั่งหมุนแล้วมันก็มาเป็นเหมือนเคลิ้มๆหลับวูบไปเงี้ยแล้วก็มาเกิดเป็นสมาธิอีกแต่เวลาเสร็จแล้วก็ไปทางโลกแล้วโยมก็เข้าป่าก็เลยเข้าป่าไป3วันไปอยู่ตามวัดป่าพอเสร็จแล้วพวกที่ญาติธรรมทั้งหลายก็มีตั้งแต่คนที่เขามีธรรมสูงๆแล้วพอค่ำมาเขาก็ได้ไฟฉายคนละอันขึ้นไปตามเขาคนละคนเลยเสร็จแล้วโยมก็อยู่เขาปล่อยโยมอยู่คนเดียวกลัวมากเลยเจ้าค่ะกลัวมากช้างมันก็มาร้องกลัวมากไม่กล้านั่งภาวนาเลยพอเสร็จแล้วกลับมามันกลัวมากกว่าเก่าพอตอนนี้เพื่อนก็ชวนไปอีกจะไปนะเจ้าค่ะจะไปดีหรือไม่ไปกลัวจะกลัวแล้ววิ่งเข้าหนีป่าป่าไปเลยเพราะป่าสายังเจ้าน่ากลัวมากเจ้าค่ะ เราก็ต้องศึกษาวิธีต่อสู้ของความกลัวต้องมีอาวุธแก้ปัญหานี้ถ้าไปแล้วไม่มีอาวุธแก้มันก็เดี๋ยวก็สติแตกได้เน้นต้องฝึกบริกรรมพุทโธไว้ให้ได้เวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็ให้สวดบริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวอย่าส่งใจไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรากลัวฝากเป็นฝากตายไว้กับความบริกรรมยอมตายเกิดมาแล้วต้องตายแต่ขอตายกับพุทโธถ้าอย่างนี้แล้วมันก็จะหายกลัวเดี๋ยวจิตก็จะสงบแล้วต่อไปมันก็จะรู้ว่าความกลัวไม่ได้อยู่ที่ช้างอยู่ที่สัตว์แต่อยู่ที่ใจเราไปปรุงแต่งขึ้นมาเองพอเราหยุดความคิดปรุงแต่งได้ความกลัวต่างๆก็จะหายไปดังนั้นก่อนจะไปอยู่ที่กลัวนี่เราต้องหาอาวุธไปฝึกใช้วิธีอยู่ที่บ้านลองฝึกบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆหรือจะใช้อย่างอื่นก็ได้ใช้สวดบทอิติปิโสอรหังสัมมาไปก็ได้เวลาเกิดความกลัวก็สวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรากลัวถ้าเราไม่ไปคิดเดี๋ยว ความกลัวก็จะหายไป แต่เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยแบบว่านั่งนั่งสมาธิในเวลานั่งสักครั้งเดียวเนี่ยมันอยู่ได้3วันนะคะมันเกิดปิติอยู่ทั้ง3วันแต่เดี๋ยวนี้หายแวบเลยจ้ะค่ะ มันเป็นอดีตไปแล้วไงสติของเราที่เคยมีเนี่ยมันหายไปหมดแล้วเพราะเราไม่รักษามันเราไม่เหมือนกับรถเติมน้ำมันเนี่ยเติมคนเดียวจะวิ่งให้มันวิ่งไปรอบโลกได้ไงเดี๋ยวมันก็หมดน้ำมันหมดมันก็จอดไม่คอยเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆไม่หมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆเอาแต่ใช้มันอย่างเดียวพอไม่มีสติมาคอยเสริมเดี๋ยวความสงบก็หายไปหมด ตกลงไปดีไหมเจ้าคะในป่า ถ้าพร้อมก็ไปถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าไป ขาก็ไม่ดีถ้าเกิดไปเจอช้างก็วิ่งไม่ทัน อ๋อไม่ให้ไปวิ่งให้ไปตายเข้าใจไหม ให้ไปตาย ให้ไปยอมตายให้ไปใช้พุทโธแล้วฝากเป็นฝากตายไว้กับพุทโธถ้าคิดว่าไปแล้ววิ่งก็อย่าไปดีกว่าไปทำไม ถ้าอย่างนั้นก็จะจำคำของพระอาจารย์ไม่วิ่งสู้ตาย สู้ไม่ถอยหลวงตาบอกฮะ ดูมีคำพูดแค่นี้ แต่ไม่ได้สู้กับเขาสู้กับใจเราสู้กับกิเลส สู้กับกิเลส ส ู้อย่าจำเอาไว้นะคะ พุทโธนี่แหละใช้พุทโธสู้กับมันมีใครอีกไหมมา ปิด ค่ะขอถามคำได้ไหมทำไมเราห่างมันต้องสองวาถ้าตัวมันเท่านิ้วก้อยเล็กกว่านิ้วก้อยยังลอกโวยวายมากโอ้โหนี่ปฏิบัติไปถึงไหนวะเนี่ยสติสตังไม่มีอะไรเลยขนาดคนเขานั่งอยู่ใกล้ๆเขายังไม่โวยวายเลยไอ้เรานี่ห่างอยู่เขาต้องสองวาถ้าไม่มีคำถามแล้วนะมีไหมไปไม่ได้ คนอื่นข้างล่างไม่ได้ยินด้วยปฏิบ ั ติต้องเส ีย งด ัง มาสการโยมอยากถามว่าการสวดมนต์กับใช้การสมาธิเนี่ยมันใช้เป็นอย่างเดียวกันได้ไหมคะ เป็นไงใช้สมาธิ หมายก็ว่าโยมจะใช้เหมือนกันแบบเหมือนว่าโยมจะได้สมาธิจากการมนต์นะคะ การสวดมนต์ใช่ไหมได้ ใช่ค่ะ สวดมนต์แทนพุทโธก็ได้แทนดูลมหายใจเข้าออกก็ได ้ เหมือนกัน จ้าโยมเป็นคนที่โดนอะไรมากที่สุดคือการให้คนให้ร้ายเยอะมากแล้วทีนี้โยมคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งทดสอบใจโยมด้วยหรือเปล่าคะ เป็นสิ่งทดสอบด้วยแล้วก็เป็นกรรมของเราด้วยเป็นวิบากของเรา จ้าโยมควรทำยังไงดีคะ ก็เลยก็ทดสอบใจแล้วก็ทำใจเฉยยอมรับกรรมไปเหมือนศาลเขาสั่งลงโทษจำคุก20ปีก็ต้องไปติดคุก20ปีตอนนี้กรรมเขาสั่งว่าต้องมารับผลนี้ก็รับไป แต่ตอนนี้ที่โยมอยากถามคือว่าทำไมตอนนี้ตั้งแต่ที่โยมเจอเรื่องร้ายๆมาแต่ทำไมจิตใจโยมเหมือนได้ยินอะไรแล้วทำไมโยมถึงเฉยไปเหมือนกับว่าไม่สะทกสะท้านกับสิ่งนั้นเลย ก็มีธรรมไงมีธรรมม าแต่มีความสงสารเขามากกว่าเรา ก็แสดงว่ามีธรรม แต่ต่อไปโยมต้องทำยังไงคะ ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆแผ่เมตตา ก็ทำอย่างนี้เฉยๆไปเรื่อยๆใครด่าก็เฉย ก็แสดงว่าสิ่งที่โยมโดนน่ะเป็นผลทดสอบธรรมะของโยมใช่ไหมคะ ดูว่ามีธรรมะหรือเปล่าดูว่าเฉยหรือเปล่า ก็เฉยค่ะมีความรู้สึกว่าน ั่นแหละ เขาว่าเราแต่ว่าเขาไม่ดีกว่าเรา ครับการเฉยนี่เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาธรรม แสดงว่าโยมได้ผ่านตรงนั้นมาใช่ไหม ก็ไม่รู้จะผ่านหมดหรือเปล่า ก็ยังไม่รู้โยมก็ภาวนาว่าขอให้หลุดพ้น ก็ดูไปเรื่อยๆอาจจะยังเจอข้อสอบง่ายๆอยู่ แต่ตอนที่โดนโยมโดนหนักครั้งสุดท้ายเนี่ยกับพระอาจารย์เลยนะคะโยมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วโยมก็ไปถามพระอาจารย์ว่าทำไมโยมถึงโดนแบบนี้ท่านก็บอกว่าโยมอาจจะทำอะไรที่เกินกว่าเขาแม้แต่การนำสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยโยมก็แบบพระอาจารย์ท่านจะเชื่อใจในด้านการสวดมนต์นำคนสวดคือเสียงได้ทำนองได้อะไรเงี้ยแล้วโยมก็โดนอีกแต่ตอนนี้ท่านก็บอกว่าให้วางไปแล้วก็ถ้าโยมจะเอามันจะมีอยู่สองอย่างให้โยมเลือกคือบุญกับบาปโยมจะเอาอะไรโยมก็เลือกถ้าเลือกบุญโยมก็วาง ก็ถูกแล้วไง แต่นี้ใจโยมอ่ะโยมไม่รู้ว่าโยมจะทำได้มากแค่ไหนอะค ่ ะ ก็ทำมาได้ขนาดนี้ก็ทำต่อไปมันก็แบบเดียวกันนั่นเองวิธีทุกอย่างก็เฉยมันไปเรื่อยๆใครเอาผัวไปก็เฉยใครเอาลูกไปก็เฉยให้มองว่าดีหมดทุกข์หมดโศกหมดกังวล หมดทุกข์หมดโศกค่ะยังก็แสดงว่าต่อไปเนี้ยโยมก็ ต้องเฉยเฉยอย่างเดียวเฉยกับทุกอย่างได้ก็จบ เพราะเรารู้เราว่าเราไม่ได้ผิดแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ได้ทำอย่างนี้ใช่ไหมคะ ใช่ถึงแม้ทำก็เฉยยอมรับผิดอยู่ดีไม่ทำก็เฉยเฉยทุกอย่างทุกกรณี โยมมีความสงสัยว่าแล้วถ้าโยมสมมติว่าโยมเดินเข้าไปที่สถานที่ปฏิบัติอีกใช่ไห ม แล้วคนที่ว่าโยมอ่ะโยมจะเป็นทำให้เขาบาปประโยมไหมคะ ไม่หรอกเขาบาปเองเขาทำบาปเขาก็ต้องรับผลบาปเอง แล้วโยมคนอยู่ที่นั่นแล้วโยมต้องถอยออก ไม่ต้องถอยหรอกบาปมันอยู่ที่เขาเขาไม่ด่าเราเขาก็ไปด่าคนอื่นแทน นั่นก็โยมก็ ไม่ใช่เรื่องของเรา เผยแผ่พุทธศาสนาต่อไป ทำประโยชน์ต่อไปทำบุญต่อไป ค่ะ ยุทธเรามีหน้าที่เฉยอย่างเดียวก็แล้วกัน ไม่โยมเกิดความสงสัยเอ๊ะปกติโยมจะต้องเป็นคนที่โกรธเขาแล้วด่าเขาแล้วเงี้ยแต่อยู่ๆทำไมความโกรธมันไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วมันเป็นอะไรไป ก็อาจจะยังไม่แรงมันข้อสอบยังไม่แรง ก็แรงนะแรงมาก เอาแล้วนะหมดแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ